الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته مختلف طریقو باندې یو د عینه داوا چې باسیانو ته او مختلف علاقو ته خطونه لیږل د دې لپاره چې د مشران دین کې داخل شي نو عوام خلک به مسره هم مرګري شي. خو د ابتدا نه دا خطونه نه لیږل چې مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت داوا کله وکړه او هغه وخت کې خطونه شروع کړي وي او باشیانو تیلی گیدوی چه شب ایمان روڑی زر رسول شوی ما او دا فکر اکڑوی چه دا اول نزان سرا دا بار ملکونو طاقت مرگره کول پکار دی دا ترتیبی اختیار نکا. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طول کارونا دا دعوت او دا جهاد دوارو پا ترتیب بانی کول بی ترتیبی پکی نوا نزک اللہ کامیابی مورکلا. او کله چې یو سړي سره طاقت نه قوت کم دی او غټو خبرو ته کوتي ورچی ناغه به پیل کیږي ذلیل کیږي کمزور کیږي به نو اصول د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت نزد کول پکار دي. ناغه پس دا غنه چې د قریش سره صلح وکړه الله علاقه ډیر فتح شولې یو نوع خلافت جوړ شو د نبی صلی الله علیه وسلم طاقت پیدا شو نبی خطونه شروع کړل بسیان تا په خاتونه کې ډېر خپل د حکمت دعوت او لند الفاظ او خپل انداز کې دعوت او د دې حکمت ښکارا کول به کې نبی صلی الله علیه وسلم ډېر کول چې دا بچیان چې دی په دې بچی باندې ډېر بخل کوي او پاره باندې سر او مال ورسي او خپل ځان او دین قربان کړي د مشری باندې مشری په سیمړ دي نه هغه به نه خستلا دا به نه ورچې ایمان راوړه بشی فریدا اوراش از ما دل تا غلام جور شا تا بیدار جور شا دل تا کی نماز را جزت تا سوی ما کوا بلکی طول باسان تا بیدار ویلی باسی دستا سوی تا پا ما غا باشی کی کینا مشرم دا تا پا قوم مانی مشرم تا صرف دوم را دا چی ایمان راولا دین کی داخل شا شرک پریدا دا اللہ سبحانه و تعالی دا کتاب تا بیداری وکا دا ملک دی د الله د حکم مطابق وشلوا نو باشي به ته ناخسته په دی وجه باندې هغه به په غوسه کې نه راوستل چې راول نه غوسش دم د حکمت دعوت په دعوت کې حکمت دغه دی چې سره د خپل عزت نه نه راکته کولا ته دې باندې د عزت باندې خیر ده خو صرف د روح دی بدل کا هدایت قبول کا اسلام راوړه. نبی صلی الله علیه وسلم مختلف خطونه ولېګل یو پای کې هرقل بادشاہ ته چې دا غټ طاقت په هغه زمانه کې لکه د فارس والا او د دیو طاقت او دیو الله به غلبه ورکړي او په فارس والا باندې په دې زمانه کې مخکې مونږ ویلې چې بیت المقدس ته راغلی او دا نظر منلې چې زبا پیدا ال ته سفر کوما کله چې هغه ته راورسید د نبی صلی الله علیه وسلم ختم ورورسید د دهیت الکلبی په واسطه باندې نو پدې کې هرقل بادشاہ د خد لستلو نه مخ کې تحقیق وکا شر د دې سړي په اړه کې تحقیق کوو دا دغه یو خیارته وا هرقل بادشاہ چې اسلام ته ډیر قریب شوی وو یو په دې کې علم د پخانو کتابونو بل لاده چې نجومیو د علم نجوم نو ته پته لګیدلې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حق رسول له او د پخانو کتابونو ته پته لګیدلې و خپل تحقیق هم کړو نو په دې وجه باندې اسلام ته ډیر را قریب شوی وو او خبرې ډیرې زیات نرمې وي هدایت ته نږدې خو هدایت ته ونه شو نو هرقل بادشاہ تحقیق وکا خپل فوج پولیسی ولی گل چه تاسو پر شام کی فلسطین کی او گو رئی چه آیت سوچتا ده دا عرب و دا حجاز و سیدون کی چه منگ دا غن تحقیق وکا ابو سفیان وای پا دی وقت کی منگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرده و او تلیو تجارت دا پارا شام علاقه دا غزه کی منگ او التم تجارت کاو بار ملکونو تا بطلل داغذان بے سامان نراؤڑل نو دیو دا طول علاقی ولتا ولی فتشو تلک البلاد ظهرن لبطنن هر زیوی ولتا تردیش منگی پا غزه کی پیدا کو نو بدی که ابو سفیان و ایزا او ماسا ایسو مرگیری منگ طولی بوت للو خپل دربار تا حمس علاقی تا دی ایلیات بوت للو بیت المقدس خواتا نو یو خپل قصر دا بادشایی یقیت داخل کنو تحقیق کاله کا پتا شو کی دی سړی ته څوک نسب له حسن زده ده دا سوچ داوه د نبوت کې موږ په خطر علی غل ابو سفیان او دوی چې زو تړیر نزدیمه د نسب په لحاظ از ما د ترجوی دي نو دای مخه ته کینه او دا نور کسان ولا شاته کینول او هغه دی ویل کې دا سړی چرته دروغ وای نه تاسو ما ته اشاره کوي چې دا خبره غلطه وکړه ځکه زه حقیقت ته ځان رسوم حقیقت پی جاندل اگر پکار دی بلی که دروغ تا جد نشتا چی تاسو ما تا دروغ ہوئی حقیقت راتیو چی سا حقیقتی نو ابو سفیان ویزی مخی که نوالا ما پا جبا بانی منگم نپویدو داقا وقت منگ پا جبا نپویدو عربی بانی نپویدو ترجمان را طلب ترجمان تیوی لی چی صد دیسوین تا پوسو نو کوما خوکا غلط خبر اوکر تاسو بیت تکذیب کوی ما تا بیشار را کوی چی دا خبر اوران را نو دا بادشاہ زورمی او بلدا دے چی بے پٹھول دنیا کی سرائی شرمی کی که غلط خبر ہوئی او دی عرب و خلق کی دا غیرت صفت دیر زید ہوئی زکا ابو سفیان وائی وائی که چر تا حیا نوے چی خلق کی بزد دروغ جن مشعور شم که دا حیا نوے نما بدروغ ویلی وے زکا تایر نبی لیسا از منگ دشمنو پا دشمن خلق دروغ وائی او ما ویلی چرا غلط بمشعور شم ان بس رشتے میں ہوتے ویلی څته پوهیږي چې کومه حقیقت جواب ورکاو نو په دې کې و یغه معنا یو واته لست پوښنه وکړلو رسول الله صم مبارک تحقیق یو ته پوښی رانه د دې مبارک دا وکړو چې دا سره چې دا د نبوت دا وکړي د نسب څنګه دی کیف نسبه فیکم د نسب په تاسو کې څنګه دی وای ما وته چې هو فینا ذو نسب غټ نسب والا دی ځکه قریشی دی په قریشو کې د بنو هاشم نه دی ډېر لوی نسب والا دی دا یو ته پوس خو به ته هرقل دی فائدہ د سن نزدې بیان نه کړ په اخره کې وته بیان کړ دیم ته پوسه دا وکړو چې دا د د پلارانو کې څوک باشا تیر شوی دی فهل کان من ابائه من ملک په پلارانو کې څوک باشا تیر شوی دی نو ما وته ویل چې نه باشا خو نه تیر شوی د عرب عادت دا چې د سیباشي ماشي په نه واشه د قوم مشری و لیکن بادشاہان پکې نو بادشاہان اخو دي خو او د عرب د سیو شړل اقوا ځکه د شي خاصه دنیوي فایده پکې نه و نو بادشاہان دې طرف ته د شي ست توجه نه کوله فارس والا او د خپل ځان رعیت به غاڼه چې د عرب زمنګ رعیت ته خپل رعیت یې غاڼه خو د باندو سیدونکو خلکو نیسه فایده ور کوله نیسه zarar دي قبایلی نظام ده دیو و پلارانو کی باساو نای تیر شوه نبی درم تا پوسی و ایمان داو که چه هل قال هذا القول احد قبله دا قول دا نبوت داو دا دن مخی چا کرده پا دی علاقه کی و ایمان دوی چنه دا داوی و سپوری چانه دی کلی اولا نی دا کس ده که دا داو وکره چه زن نبی ما دا نبوت داوی و سپوری چانه وکره خلق با دیوی داوی کوری ز شاعر ما زه حکیم ما بلیغ ما فصیح دو خیرتیه د عقل مندی د دې خبر داوی بکې دلی خود نه بغد دا چانه وکړو دا الله رب عزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د حفاظت د پاره دا کار اختیار کړو ولې کو سفر دا داوی ډیر یم وی زنه بیم بلوې زه به دې خبر نشه دوبه جوړې دله الله سبحانه و تعالی دا خبر د څوک متوجهم نه کمخ کی دا توجه د خلکو نه ورسته به د خلکو پیدا شو لیکن هغه پیدا نه ورکولا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت ته zarar نه ورکاو نو دا خبره چا مخکې کړې ده د دنه مخکې نو ما وځوي چې نه دا داوم چا نه دا کړې نو به ویلې چې د تابعدار څوک دی اشرف الناس اتبعوهم ضعفاءهم کمزوري قلب په زور روان دي ک شرفا عزتمن ملکانان خانان ملدار خلق خلد بل ضعفاء مالک کمزوري خلق مسکینان غریبانان وینځي غلامان دغه خلک په زور روان دي ملکانان خلک چې دي غټان خلک او مخورس خلک هغه په شنه دي ور روان نبی وه داته په سره نه وکړي چې یزيدون هم ينقصون دا وخت په وخت ډیریږي او کمیږي او ما وځو چې بل یزيدون هغه ډیریږي وخت په وخت بس مرګري راځي او نه نوځي او د حق قبلې لګي دي دا تعبیر خو زمونږ دی خو هغه وایي چې زیتیږي وخت په وخت مرګري ډیریږي د نبی صلی الله علیه وسلم مرګري وی بل ته بشر انداو کو چې فهل يرتد احد سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه د څه سوچته چې د دین لاول قبول کی او به دې استواوري او وای چې دا ډېر غلط دین دی خوش دین دی بیکار دی او د دین سره کینه پیدا شي غوسه وته وګی دې سوچته و ما د جنت د څه خنشته څو یې چې په دین کې نه وځي بس به کلک ولاړی داغه په دین کې چې ور داخل شي نو کلک او مضبوط ولاړی بیت دین نه راوځي او دا دین به بد نه غني دا ناشنا خبره ده وای دا ته پوسی را نه وک نه بلې نه دا وک چې فهل قاتلتموه جنگونه مسکړي وای ما و سوي ویل شي او جنگونه مسکړي وای څنګه جنگ څه چل بکې ده ناغویل زمنگا دا اغا پا ما بین که جنگ بوکی وی بوکی الحرب بیننا و بینه سجالو دا بوکو مطلب داده چی یا نال مننا و ننال منه کلا به منگا غالبا کی و کلا اغا غالبا کی پا بازی جنگونو که اغا غالبا شویده پا بازی که منگا غالبا شوی نبی داوی ویلی چی فحل یقدر دا سره چی تاسو جنگونو که یا سوادی وی کی سا خبر دا سوی که پایی که دوکه کهی وې ما وته ویل چې نه لایق در دوکه خونه کوي خو په دې ځای کې یو خبره ما به ګور داخله کده ځان نه ځکه چې نور مقرته ملاو نشه چې زه د څه خبر ور پښو کوم اگر که زه کی مو چې سب شي ویم خو مقرته نه ملاوي ده په دې ځای کې راته لږه موقع ملاو هغه مقرته دا ملاو شو ما وته ویل چې اوس یې موږ سره صلح کړی ده په دې وی کې موږ سره صلح کړی ده او کې دې شي چې بده کې دوکه وږي کې دې چې بده کې دوه کوي پته نه لګي چې دې کې بسکه امکان شته دې کې دوه کوي نور روایتونه کې راځي وي یو خو هره کله بده خبرې څه پروا و نه کړله زما بده خبره باندې هیڅ پروا و نه کړله ته ویم نه کتلې چې ما دا سی ویلې او یو بل روایت کې دا راغلی وي دا ویلې چې وسه پورې دوه کنه دا کړې دغه کې هم نه کړې وای غیر ته دا ویلې چې وسه پورې دوه کنه دا کړې نو وسه تاسو سره په دې وعده کې چې دا تاسو سره کړی د بدی کې هم صدو کنه زی په خپل خبره باندې به تبخې ما راغلم وای دی بادشاہ دا خبر راته وګ چې دوکه کوي مود وجه نه نیک نه بیرانه وای دا ته پوسو کې دا څه مسلې به نه یې نو بما ذا امرکم د کوم خبره حکم تاسو ته درکې مسلې څه شي دي چې دعوت ورکوي وای ما و دې ویل چې دې ته دعوت ورکوي چې وای اعبد الله د الله سبحانه و تعالی بندګۍ ته دعوت ورکړي او دارنګا وترکو ما یقول اباؤکم دې ته دعوت ورکړي چې د پلار د نکلار پرې دې شرک پرې دې د شرک پرې خوذل د پلار نک غلط لارې پرې خوذل او یوازې د الله سبحانه و تعالی بندګۍ کولا توحید ته دعوت راکړي توحیدی الوهیت ته او د شرک پر خودلو ته دعوت را کوي او ورسره د پلار او د نیکه تقلید دا غینه منی کوي و یا امرنا بالصدق والعفاف والصلاه او یو حدیث کې وسو زکات او صله په دې خبره ته امر کی دا امر را دکې چې تاسو رښتیا وای پاک دامنې کوي د زنا به حیا نه ځان بچ کوي او د منځه حکم را تر کوي چې منځونه کوي د الله بندگی خصوصي منځ دی چې دا پر نه دی منځ او زکات هغه عبادت دی چې دا په ټول دینونو کې دی په مکه کې مو او دا غنه مخ کې په خوانه دینونو کې تر آدم علیه السلام د زمانه ټول کې وو صلات او زکات هغه عبادت دی او پسې د رحمین را ته حکم کوي چې خپل ولی قائم او خپلوان او سوران نه کوي په معمولی خبره باندې ورانه ولله جایز نه دی د دې امر کوي نبی صلی الله علیه وسلم دي چې پر دا سوالونه ختم شولو نبی دا ظاهری قر راولګی دا او ابو سفیان ته د دې خپل سوالونو حکمت بیانوي وجه او ته بیانوي چې ما دا ته پوښونه چې وکړل د دې سړي په اړه کې تحقیق نه وکړ نو دا خبره حقیقت دی چې دغه ټول د پیغمبرانو صفات موجود دي دا څه صفات دي دا ټول د انبیاو دي اول ته پوښتنه چې دا نه دا وکړو چې د دې نسب څنګه ته تعویل چر دا خاوند د نسب دي نو وکذالک الرسل تبعثوا فی نسب قومها پیغمبرانو مله بوچت نسب کې را لګي په ادنا نسب کې نه را لګي انبیاو له الله کې دا صفاتونه ورکوې اوچت نسب دا ولی د دې حکمت او راز ده دا حدیث د ډېر حکمتونو لا مشتمل لري لیکن بعضو ته اشاره کوم دا دې حکمت هغه ده چې دا رسولان چې کوم دي پیغمبران دا د الله حجت ده په بندگانو دلیل دی الله دا را لګیلی دی به قیامت کې الله ته پوس کوي چې تاسو د انبیو ستا به داری کړی چا چې کړی جنت ته وځي چې چا نه کړی اور ته وځي د جنت او جهنم مسله دا سوال خبره ونه ده معمولی خبره ده لس روپو ده شر روپو یا د دنیا د کامیابی یا د ناکامی خبره نه ده د جنت جهنم مسله ده د انبیو په تابعداري کې و اذر رسول اوقتت لای یوم اجلت اجلت لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل پیغمبران بالله را جمع کې به ته پوښونه کوي الله پاک نو د دې د وجه نه انبیا الله شر علیږي نو داسې شخصیت ول ورکی چې د چا په هیڅ قسم اعتراض نه وي ولی که پیغمبر الله را ولی کې اوسنه سي اعتراض پیوي نه به د خلکو باندې جوړیږي چې الله پاکا تا د ادنا شر را لګل چې موږ دغه تابعداري نشو کولای نو پیغمبرانو باندې هیڅ قسم اعتراض نه وي عیب پکې نه وي بیا به خلک الله را لګي چې د خلکو صد دلیل په الله باندې پاتې نشي چې الله پاکا تا ادنا انسان را لګل دې د وژن اوچت نسب والا ولیک ادنا نسب خلک وایي چې د پلانکی زوی دی پلانکی خان زوی دی او راکړه د خبره ته وګ نه کړم د پلار د وژن د غزوی خبره ولا نه وي د خلکو عادت دی بل انبیا چې الله را لګي نور حدیثونه معلومیږي الله ولا خسته مخ ورګي ما بعث الله نبیا الا حسن الوجه حسن الصوت هر نبی چې الله را لګي نو خسته مخ ورکړي د پیغمبرانو شکلونه خسته وي ولې کدا بدرنګي توري ګډوډ شکلی نو خلق به الله تعالی چې الله تعالی داسې وسره لګره چې بدرنګ شکلی زه تیرې دلم خالم نیمه ورغله نو زه څنګه ستاسو بيداری وکم به بده شوای پیغمبران الله خپل شکرونه ورکړي چې دا باندې څوکونه کی درنګ انبیاء الله کې استا وزونه ورکړي دا ولی یو سره داونه وای چې الله تعالی پیغمبر را لګلې خو आवाज ډیر خرابو اوزه دا غد आवाज نه یریدل مخاله نشم ورتلل نه زکه ما دغه تابعداري نه کړم الله خپل आवाज هم ورکړي دي د پاره چې څوک دا باندې مونږی انبیاء علیهم السلام زکاتونه هم نالي د شان خیراتونه زکاتونه هم نټولې زکه د خلکو به بدګماني پیدا کیږي چې دا د نبوت داوی چې کړی دا د بس صرف پیسو جمع کولول خلک به باندې لټی کنه پیسې جمع کوي ځانله الله په پیغمبرانو باندې زکات مرام کې صدقن په آرام وي زکات صدقه به چانه نه اله د دې وجه نه خلک چې د چانه زکات او خیراتونه نه لري د دین کار کوي دا په دعوت کې اثر هم ډیری اوسو چې چاندې ټوله یو نه سوال کوي بل نه سوال کوي خلک وایي دا مدرسې او دکانونه نه دي به دې شوی اگر کاغه مدرسې په خنیت باندې جوړ شي یو هغه چاندې ته ضرورت دی چې وکړي شي د باجی مدرسو ته ضرورت دی و دې چې حرام نه خو لیکن د څه سوال کول چې زړی بس په کټه چولې د 2 روپے واچو یو روپے واچو د الله کور جوړيږي دا ګډر نه روا کار دی د دین سپکول یو د دین بیزتی دی چې د ستريقه سو اختیاره د الله دین چلول په دغه طریقه باندې دی پکاره جمع تبرعات د عوام خلکو نو یو تسوال بل د سوال دا غلطه طریقه ده چې دا یې تشریح بوسنه کوي غرض دا دی ان بیا باندې زکات حرام دارنګ ان ویاله مسالم میراث نه پاتې کی بچوت او بچو باندې صدقه زکات حرام دي. دا ولی چې څوک دا ونه وایي چې خپل خو زاهد سړی او خپل خو پیسې نه خو کې نه وي او دنیا خو کنه خو بچو لري راټه وکړه د نبوت دا یو خو بچو لري خګټه وکړه دا داوی چې کوم دید پر کړو چې بچو لري غټه کوله الله رب عزت راولږي دا بچو باندې میراث حرام کی او زکات او خیرات هم حرام کی چې نه ګوره دا روپو والا سړی نه دی روپو دا نه دی راغله پیسو جمع کول نه دی راغله خپل بچو لري جمع نه کوي دیره نه دراغله نه چا هیڅ قسم عذر نشته چې نبی باندې شي اعتراض وکي ولی دا خبره نه مانی دا الله خبره کوي او استاد پیدې د پاره کوي هغه په اخلاص ده ته کوي او تاسو صفه لار درکې چې اوس یې نه کې خبره نه مانی کله چا خوړو کله دې خوړو کله داغه د پاسه بل څوک د پاسه کې او کله چې اعتراض کوي نو تاسو هیڅ دلیل نشته د انسان الله لچ ورلې ته پوس بده نه وږي جسم د نبی ته تابعداري دی ولی نه دا کړې نه فعمیت علیهم الانباء بس جوابونه و دې ستوري شي ها ها به کوي چې الله ما ته پته نشي دا ولي فهم لا تسالون به بچانه ته پوښتنه نشي کوي دا مونږ ته بيداري ولي نه دا کړې دې د وجه نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې داغه په طاعت کې زمونږ هیڅ عذر نشته چې مونږ یې نه کوو دې امت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري و نه کړو هیڅ عذر یې نشته قران موجود دی حدیث موجود دی د دې لپاره ډوړې چې ماته شي یو کاسې اپای کې پرته یو شایو ته کینه وی خوري صرف خوراکې پاتې غرض دا چې انبیاء علیه السلام زکه په اوچت نسب کې را لګیږي چې د چای تراز نه یی دا یو فایده د هرکل په خپل باندې فایده واره به وای ما تنه دا ته پوه شو کو چې د پلار چرته بادشاہ تیر شوی تا ویل چې نه ک چرته د پلار بادشاہ تیر شوی ونه ما به ویل وی چې د پلار بادشاہی اگر هغهری اگر اٹنګی لکه د خلکو عادت دی پلار بادشاہ تیر شوی نه زیرا ولګی هغه به جلسې جلوسونه کوي چې مال بادشاہی راک که زنانه یغه دعوه کوي او که سړی یغه دعوه کوي چې پلار مې بادشاہ میراث غني خپل میراث نار کړی چې د پلار بادشاہ تیر شوی نه دی نو بچی خو نه غواړي سړی او دا ته پوښتنه ده نو کوي دا خبره چا بل چا کړی ده تا ویل نه وای ما ویلې ک چرته دا خبره بل چا مکړی وینې دا به اسې دا غي اقتدا کوي دا بل سړی تقلید وکي او دا غسه بزان سمي نار کړی چې دا خبره بل چا کړی نه دا ول دای کوي نه ځانم چا سن سمي بې مداته پوز درنه وکړي چې د مرګري څوک دی مالدار ملکان خانان خلک دی او کنه کمزوري خلک تاویل دي کمزوري وای وا هم اتباع الرسول د پیغمبرانو تابعداري همیشه کمزور خلکو کړی ده همیشه د حق تابعدار خلک چې غربای فقرا خلک مسکینان خلک داخله کې د حق تابعداري د دین کارونه هم دی کوي سوچ ډیر مشهور شي شهرت والا یو مالدار خلک یو خانان یو بچیان او سره یو د خلک اکثر د دین کار نشي کولی علي الاغلبيه د دین کار چې اخستل کی الله رب عزت استعمالي او انسان لره هغه سوچ مسكين سره وي مسكينان او غربا او ګمنامي خلک د دې خلکو د دین کار است همیشه تاسو ګور دا غر سیاسي چې د تنظیمونو مشران چې دا چې ګوي دا چې لو کو اسلام براول او دا بو کو د دین غوړې تمام مکوي شپې ته کله به تیر چې خدای د دین کار بهونه کې سر خپل ځان به وساتي خپل ځان ساتل او د دنیا مفاد جمع کو دا غشه هغه سوچ ورک خلک دي اگر اپاسی کې کله کودريږي په حق باندې او د پیسو پروا نه لري او د پارټي پروا نه لري د هیڅ پر صرف د الله د دین پروا لري د څه خلکو د الله د دین کار کوي کمزوري خلک د الله د دین کې همیشنه نه وځي او الله ته د خپل دین کار اخلي او د الله رغټان خلک شي دي غالباً غالبي قانون دی دیو د دین په خلاف کې ودريږي قران کې دا راغلي دي الله فرمایي چې ما د هر کلی چې کوم اکابر مجرمین دي هغه مشران مجرمان ناغه ما مجرمان ګرځولې سوچ مشران دغه مجرمان ګرځولې دي فی کل قريه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها سوره انعام کې الله فرمایلی نزعفا خلق چې زاد حق ته بيداری او دا تاسو ته نه ماو کې زیتیږي کمیږي تاویل زیتیږي وکذالک الایمان او دا د ایمان مثال ایمان هم دغه شان ډیریږي وخت په وخت باندې په ایمان کې زیادت پیدا کیږي د مؤمنانو په ایمان کې الله زیادت راولي لکه څنګه چې نفری ډیریږي د ایمان هم ډیریږي دغه معنا دی دا دغه رنګ ایمان یعنی اهل ایمان دی ایمان ولا خلچې دي پاغي کې هم ډیرواله پیدا کیږي وخت په وخت باندې تر دې چې الله پاک د هغه جماعت وړل پوره کړي د ایمان هم ډیریږي او اهل ایمان هم ډیریږي وخت په وخت باندې د حق نه خدا دا چې ډیرواله به پیدا کیږي وخ وخ باندې داغیل خلق راځي څوک ته اوړي نه او خلق وته راوړي دای نه کوي او به مې زنه دا ته پوسوکو چې څوک د دې دین نه وړي نو تاویل شنه نه وړي وای وکذالک الایمان اذا خالط بشاشته القلوب د ایمان تازگی چې د نظر ته کله نه وځي نو لا يرتد منه احد ولا يسقط احد اڅوک به بد نه غني سوته نه مرتد کیږي اني بد غني دا ډېر خوږه جمله ده د ایمان تازگی چې د نظر ته نه وته نه یقینا په بصیرت الله توحید دی ومانه په بصیرت د محمد رسول الله تابعدار شي حق دی او په جان د خپل بصیرت حضرت دای خوان ورننه وته نه به که دنیا ورانی یو که سازیږي ته به اغه حق نه پرې دی کجل کې پروت یاند حق بنه پرې دی کې بیمار یاند بنه پرې دی ک مال ته څو درلاندې کې یاند بنه پرې دی زکه ایږي بیل خوان دی بیل مزه پکې دا تاسو دې مزه ته وګوري فرعون راول کې د خپل خزه پاغي باندې د غار غټ کمري ورچی په شګو کې چې یو تکلیفونه ولا کې وژني بچی هغه پر خوستره او دغه ګرم شګ او دغه تکلیفونه مرګ اختیار کړی په مکه کې هغه کمزوري مسلمانان ضعفا دا سمیه او دا یاسر دی او دا عمار دی او دا نور صحابه دی او بلال دا تکلیفونه لګیدي برداشت کړي او مزبوطه دعوت ورکړي خلک کافر دعوت مزبوط ورکړي چې مزول راشي مزي شاته گزار کړي دي دا ولی دا دنه بزرې کې د ایمان غ لذت او حلاوت راغلي دي چې هغه مزه د دنیا په اځه کې نه ملويږي د دنیا په ټول نعمتونو کې هغه مزه نه ملويږي مؤمن لچ الله سبحانه وتعالى کم د ایمان حلاوت او مزه ور کې دا په یو ځای کې به نه ملوي دا نه په پیسو کې شته دی نه په خزه کې شته دی نه په بچی کې شته هیڅ کې خو نه شته صحیح ایمان چې د حضرت نه د دې حدیث نه موږ ته دا فائدہ معلومیږي چې د حق نه خدا دا چې خلک بول راضي به ته بت نه وړي په دې حق بکلک ولاړي او د باطل نه خدا دا چې دا نه به خلک ډیر اوړي تاسو ګورې شرک نه خلق اوړي توحید طرف ته راځي خو به تاسو دا نه وجره د توحید عقیده چې د غلطه دا یادی کې فائدہ نشته ورځي چې دا پریږي د څه څوک نه وای د تقلید نه خلق راوړي تقلیدونه مقلودونه پریږي که دا موږ سنه په یو مولا بش روانو هغه مولا موږ نه خبر دی نه الله را لګره دی نه خپل ویلي دی چې ما بش روان شید مولا بش روان ته سلی ونی قران حدیث ته بيداری ولینې د فکر مولا یو مولا درګه کې بوګو نو بشیرت الله ولور کې به تاغه مقلد کیږي نه تقلید خلق پری دی او بی تغییر نه وروړي دا دلیل دی چې تقلید باطل شه او اتباع سنت دا حق دا توحید حق دی شرک باطل په دې خبر ځان پوهه کړه کفر نه د نصرانیت نه خلق راوړي د يهودیت نه لګ لګ راوړي څنګه زدن دی د نور مذهبونو نه خلق اسلام تر د اسلام نه بی ته هغه دین ته نه وروړي خو ګوره خبره پدې کې واوره لګ لګ مسلمانان هم کافر کی بلکې ډیر نو په دې حدیث کې دا قید لګولا دی چې سختتن لدینه سوچ د اسلام نه اوړي نه په دیو جنا اوړي شره د اسلام بد ګڼي چې د اسلام د مونږ ډیر خراب شی او د زکات ډیر غلط شی او د توحید عقیده کې خوان نه وو او د رسول الله په اتباع کې مزه نه و د څه نه وای هغه چې اوړي اسه د نور مفاد او د خواهشاتو د وجې نشته اوړي د خواهشاتو د دې دین بد نه شي ویل د اسلام بد نه شي چې په اسلام کې نقصان خو د اسلام وقته سم ضرورت نه نه نوته یو د اسلام محبت زړه ته نه نه نوته اول ته خواهشات په غالب شي د خواهش طرف ته استواوړي مسلمانان يهوديت نصرانيت او کفر طرف ته شي اوړي په دیو جنا چې اسلام ته بدی ښکارا کی بلکې هلته خواهشات خواهشات ته اوړي نو د دې څوک به ته په دنیا کې ویني نه چې اسلام یو په رزرته ورنوته او دغه په مذهب نه پوه شوی او به دغه نه واوړي واجر دی کې مزه نشته په يهوديت کې مزه ده دا څه شخص به چرته دنیا کې پیدا نشي خواهشات طرف ته اوړي لیکن باطل دین ته سړی نه اوړي په دې خبره ځان جدا جدا پوهه نو ان شاء الله اشکالات به تبه په ذهن کې ناراضي سخته تل دینه بعد ان يدخل فيه ولا خبره و دا خبره نه توقع به مې دا ویل چې را دا دوکه کوي اته ویل چې نه کوي وای وکذلك الرسول لا تقدر پیغمبران تک شین دوکه نه کوي د انبیاء تر قدر چې دوکه نه کوي اگر که کافری دي کافر سم دوکه نه کوي دا ته پوښ من نکړو چې تاسو جنگ وسره کوي او کله تاسو غالب کیږي او کله هغه وای دا د انبیاء طریقه ده انبیاء طریقه هم دا ده چې د کافر سره جنگ راځي په دې باندې امتحان راځي کله الله مغلوب کی مرګري ول شهیدان کی تکلیفونه پر راشي لیکن ثم تكون له العاقبه انجام بداغي وي د پیغمبران له الله انجام ورکي عاقبت ول ورکي انجام داغي وي لاول کې د کفارو غلبه لګل غشان دی خو عاقبت الله اهل حق له ور کوي. قران کې الله سبحانه وتعالى دا خبر ډیر کړی ذکر کړی دا چې فاما الزبد فيذهب جفاء وما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الحق والباطل. حق الله باقی پری دی او دا باطل ختمي. اگر کله لاول کې د باطل زور ډیر وي په دې بازو خبره چې د شریعت تجربه نه نه پويږي او چې تجربه وي کې ول قرآن حديث مطالعه کې به فرصته پويږي. حق الله غلبه ورکړي کله چې حق په صحیح طریقې سره بیانېږي او صحیح طریقې سره لار او اختیار کړی شي الله غلبه ورکړي. ولا اوس کې لهجه د شریعت غلطه وي، ترتیبي غلطي، اصولي غلطي، او الله غلبه حق لور نه کړل نو دا به ګره د خلکو نقصان وي، دا به د حق نقصان نه وي. وې دا تاسو مزه نه ونکړل چې دا تاکم دعوت پېښ کړه د پیغمبر نو دي کې څو نه ویلې وجه دار چې د انبیو دعوت هم دغې کړه. حاصل دا ده د انبیو علیه السلام دعوت هم دای چې توحید ته خلق را بلی، نیک عملونو ته خلق را غواړي، منځونو ته صدق رښتیا ویلو ته، پاک دامنې ته، نیک اعمالو ته خلق را غواړي. نو وی به دې هرکل وسې ویلې فَإِيَّكُ مَا تَقُولُ حَقَّا کدا ستا خبری چرته حق وی لگا دا تا چه سنگوی ہے لے نا دا خبر یادا کا چه فَسَيَمْلِكُ مَوْزِعُ قَدَمَيَّ هَاتَيَنِ دا سڑے با زما دا دیزی مالک کی گی دا دیزی بادشاہ کی گی با دا زد چه اس کم زکر ناستی ہم دا بادشاہی با غطا ملوی دا خبر آغتا دا پخانو کتابون نمالوم ہوا سکت رسول اللہ صلی اللہ صفاتو کی رازی چه مولدہو بی مکہ مکه کې و پیدا کیږي و مهاجره به طیبه مدینه ته به هجرت کوي و ملکه به شام او شام کې به بادشاہی وي. د شام بادشاہی به الله نبی صلی الله علیه وسلم لور کوي. اصل د بادشاہی مرکز به اغی د دوجنا معاویر زنه الته تلو بادشاہی دا زنه کوله و ملکه به شام. نو ځکه دا خبره وکړه چې دا علاقه هم دته ملويږي د الله تعالی باندې براسي او به دایم ویلې یو ارمان شانتی وکه ولو کنت عنده که زد دی محمد رسول الله په خوا کې چرته وینو لغسلت عن قدمه تخفیب علماء انزله زبو ته ناشو بو هم پیورا ولی خیر با میتی پاکا ولی خفیب هم ولی انزله دون خدمتگار بیو چه خبوت هم ولی بو را چه ولی او ولو اعلم انی اخلص الیه که ما تا چرته پته وی چه زور رسیده شما نو لتجشمتو لقیه نو ما با دیر پا تکلیب با نظام ورا سواله وی خورمان ده چه وز نشم برسیده سواه کما باز خلقه تا یو تنظیم بازشایی مشیری اغا دالله یو عذابو گرزیگی لکه دو تا هم باشی دالله عذاب گرزیده لی ده باشی ده خاطر از وارد لی نشم سواه کما کنین از بوارغ لی دیر انسانان یه تنظیمونو گمراک تاگی که کلک لکی دی چه حق و تا بایانش حق نمانی ولی و من پلانکی تنظیم کی. دا غینه وتلې نشي ډلو ټپلو چې خلک ګمرا کړل په دیو چې حق نشي قبل اوله ولې زموږ تنظیم نه قبلې بادشاہانو مؤسسو او بعضی غلطو مدارسو خلک دغه شان کې چې د حق نه واړول ولا اعوذ بالله نو د دې ځان یو شی پورې نه خلول نه دي په کار چې دای په ځای حق پری دي ځکه مې ظاهر دا خبره کومه کتاب کې زویا ما چې ولې ته نشی راتللې هرقله خرات لږه هلیکاپټر کې کینه را ورسه مدینه ته راشه دا سګرانه خبره فن نه ده بادشاہ تر اترس لري خو زه چې زو په چکر باندې راوځه او راشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړه او د دین را پټشه او دا بادشاہ ته ټوله پرې د وست راشه د څه کله کله کیه بل زل د روایت من مرګره ته بیانو یو حدیث کې راغلی دی یو بادشاہ تاسو جمله معترضه خپل بادشاہ کې ناشتنه وای فکر کې دارا لږه دا خو مرګ را روان دي قبر را روان دي د الله پیشي ده موږ دی بچي کې ودی مال متا کې نه خېتی او د الله د بندګۍ نه مزان اړول دا څه کوم کل توب دي دا موږ څه شي کوي چې دا منډې تیر لیدي د حکومت بسې ودا دا څه سړی توب نه دي بس پر جامع ما یو ایست د بچي گزارې کړل او یو ایست بهر وه ته بچي پری خو درو مهاجر لاله یو شړ کې بلی بسی ته وړې ده او یو شړ کې وسیده او پاره ځای کې به ځان له مزدوري کوله او پاره مزدوري باندې به خپل خرچه کوله او چې زیتی به سی به سره به خرچه کولی د الله په لار کې صدقه به کوله عبادت به کوله ځان له خیمه کې وسیده زو ژوندۍ اختیار دا چې کله سړي زړه باندې د الله ذکر ولګي دا حالت په سړي راځي چې الله ذکر د سړي زړه ته کله ورننه وشي او په دغه علاقه کې مشهور شیدل ته نیک سړی پیدا شوه تر دې چې بادشاہ ته خبر وش چې دی علاقه یو نیک سړی دی پولیس یې سره ولګل چې واشه دایره والا هغه پولیس ته چې ما سره بادشاہ څه کار دی غریب سړی مزنه درځم په دې کې وای هغه څه خپل راغی بل ورځ یوازې به سره راغی چې زه ورته دا سره خپل مطالعه کوم څنګه ده و چې دل راغی زپلان کيم نوی تاسو وتخته وای دوی ته اواز وکړي چې تخته مو خیر دی زه تا د پاره امان دی او زه سره تاسو کوم ستانه به تاسو ته وکړي چې تاسو کی نو زه غواړم بلانکی راکې باز شاو موزره کې مداراله چې اخرت را روان دي قبر حشر زندگی ده ادم په څو ګن کې اخته یي ځانم چې ټیم چړي تړل نو بازره کې الله دا واښ ور چرشه بندگی وکړو باشي مې سفرې خوته وې د زره کې دا خبره واقع شو د ویلې شهر د دې باندې دی خبر ته خوزستان ډیر محتاج یم او موږ هم دې باشي د ښانې ګیر کړی د مرین نه ویلې په باچی کې دې سیده کې په عذاب په جیل کې پراته باچیان دې سیده کې په جیل کې پراته موږ آزاد ګرځو مقبرو کې ګرځو بو کوڅو کې هیڅ پروا نه شه او باچیان چې په خپل هغه شهید تک کې چې ګرځم یریږي چې دغه د خودکوش راغې خودکوش نه یریږي لګې په هغه ځکه میری خپل باچی کې چې دغه په جیل کې پراته دي نو په دې کې د ماسک په لسته وای وزغلاو او خپل جامع وستل او ساده جامع واچل د د سره پغزه کې ډیر شو بندگی کول د دواړو عبادتونه کول عابدانو د الله پاک تر دې چې به وای دواړو دعا د الله نه وکړي چې الله موږ شریک مر راواله بیرته زمانه کې شریک دواړو په یو ورځ باندې مړ شول حدیث کې راغلی چې عبد الله بن مسعود وای کزه په مصر کې وای پرملاله کې رملیه کې نو لأرأيتكم قبرهما ما وتاسو دای قبرونه در خو دیلی و لنعت رسول الله صلی الله علیه وسلم لنا ذکر رسول الله مت بیان کړی چې دا قبرونه په پلانکی ځای کې دی په بدی دی علاقه کې دی هغه موږ دا بیان کړی دی غرض دا دی چې کله یو سړی د الله بندگی کوي نو کول شي خو لیکن بشیر ډیر کړت مانع ګرځي نو دوی ویل چې ارمان دې کزه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا کې نو ما به دا خو ولینځل ارمان دې چې ورتلای شي بیا دا خبره موږ چې ما ته پته و چې دا رسول براوزی خدا ګومان مینه چې دا په عربو کې راځي زما دا ګومان دا بشته شام کې پیدا کی دا خبره د دورانه و ځکه په خانو کتابونه کې دا تعین شوی دی چې مکه کې به پیدا کی خدا دې خبره دې ټکی دې فکر نه و سوچې نو دې خبره دا خبره ته چې وښولې نو په دې کې وایو چې خطر واخصه چې راواله چې دا سیر په خط کې لیکلي خط له اوسه په لستر هم نه دی په تحقیق یې مخکې کاو او یقین یې راغی چې دا د الله حق پیغمبر خط چې راواله چې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی من محمد رسول الله د محمد رسول الله دا خط د هرقل العظیم الروم هرقل ته چې د رومیانو مشر دی سلام علی من اتبع الهدى سوچ د هدایت تابعداري پای دی سلامي اما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام زتا دعوت دركم الإسلام دعوت دركم أسلم تسلم إسلام راولا نتبرو جول پاتشي أو أسلم يؤتك الله أجرك مرتين إسلام راولا الله بدو أجر دركي پا نصرانية دا نصرانيو نصرانية كتاب الدين عمل کرده الله بدا غي أجرم دركي وش إسلام تران نواتل الله بدا غي أجرم دركي دو أجر بوغاتي زكا يهودي يا نصراني چه مسلمان شي الله دو أجر ورقه اغه زور عمل مولا نه بربادی داسې مهربان رب دی لیکن ظالمان دی په ځانې پیرزونه شت که په ځانې چرته پیرزوه نو په اسلام کې به داخل شي وي خدای ځان دشمنان دی یا ایها الناس انما بغيكم على انفسكم نو په دې کې وین تولیت او کشرت واولې دلې فانما عليك اسم اليريسيين کواړې دې د ټول ځمیدار او د عوام او د ساده خلکو ګنا بستا په څړ باندې پرته وي وجدال استاد اوړې دو په وجه باندې عوام خلک اوړي الناس علی دین ملوکی هم د خلکو د بادشاہانو په دین باندې رواني الله دې ټول سزا به تعالی درکې یغیل بخپل ورک او دا آیتونه د قران متول استلو الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فشنو به لیک توحید دا ود د الله د بندګۍ دا ود اولو فقولوا اشهدوا باننا مسلمون دا څنګه به اهل کتابه نبی صلی الله علیه وسلم لګل د توحید او د رسالت او د د توحید دعوت دی، د الله د بندګۍ دعوت دی، د یو بل بس نه ورتګ، د پیغمبرانو بس ورتګ پکار دی، د الله بندګۍ او د انبیو تابعداري اسلام طرف ته دعوت صداخت کړه ولستل شو ګر چا پیر دا علما بزرگان دا غیو چې کوم غناشت د په دې کې شور شو، زکه چې دا قسم خبرې په بل مذهب والا باندې بدل لګي چې د بهر نه یو خبر راشي او د مشر ته دی ویل شي دا ټول فائدې نه است، الکه دا هم بل مذهب تاړی شیطان دی وخت راغلی او کار کوي ډیر زیات د خلکو توسوسې وره چې زد کې راولي بړکاوي روچتي د دې مقامات کې شیطان ډیر زیات کار کوي، نه په دې کې وای خلکو شور شروع چې دا څنګه خبرې نه منو شور شروع نه په دې کې هرې خپل بادشاہ امر وکړ چې دا ملمانه خو لاولو باسي به خپل مابین کې مونږ ګورو وای امر یې وکړ چې ابو سفیان دا امر ګری وباسي او مونږ یې بار ویستلو چې بهر کله راووتلو وای ما دې خپل مرګر زوی ویلې چالک لقد امر امر ابن ابي كبشا انه لا يخافه ملك بن الاسفر نبی رسول نمن په خلنه را لې زګه بدیو ته کار کړه ابن ابي كبشا و دی او د ابو كبشا زوی چې دی داغه کار خلا کړي غش بیره ترقی وکړي ته ګوره د رومیانو بادشاہ تیریږي انګریزان تیریږي نصارا تیریږي ملک بن الاسفر روم ولا توای رومیان چې دی هغه د ایوب بادشاہ تیری د تم د پته ولګی د چر بادشاہ ویری دغه د محمد رسول الله د خدمت په بادشاہ باندې روبو یې راغی ګوره د دې خط سره د محمد رسول الله نه خرج لري تیری خو نیمه ولوانه قصه چې محمد رسول الله ابن ابي كبشا د سپکوالي د پاره د تخقیر د پاره د لفظ ویو ابو كبشا د نبی صلی الله علیه وسلم د مور د طرف یې وړاندې نکټیر شویو بعضی تاریخونه کې د سې دی یو قول لاله نو د دې د وجه نه وای د تحقیر د پاره د سپکوالي د پاره د انو مخسته ابو سفیان وای خدای او نزماز رګم یقین راغې چې ان سيظهر امر رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی رسول د دین به غالب کیږي په دنیا کې فما زلت موقنا حتى ادخل الله علی الاسلام زما یقین تر دې چې الله پاک زما په سر کې اسلام بیرسته زمانه کې پاتم کال باندې واچو مسلمان شوم خدا غورز نه اوس ما حضرت دا پریوته کې دا غالب کی اوس خلاصې دل نشته ده کله کله په سړي دسی کیږي چې د کافر په ملک الله تعالی د ایمان توفیق ورکړي لکه دلته دا د کافر ملک ته تللی ده خو الته الله سبحانه و تعالی اسلام ته متوجه کړی ده وای موږ بار وستر شو دلته دا کار وش دې خط خو یو په هرقل بادشاہ باندې دا اثر وکړي چې ابو سفیان دا خبره وکړه دیم اثر په هرقل بادشاہ باندې دا وکړه هرقل باندې شاغر اوله کېده او دې دحت الکلبله ډیر ښه انعام ورک کپړې مل ورکړي او ډیر مال مل ورکړي چې دا نبی رسول الله ویس د محبت د وجه ذکر په مینا وا پس لکه دا رغبت چې دا حق رسول الله نو دا ته ورولګه په دې باندې سره ځان خلاصو او حال دا چې په پیسو پر په دې دروژن محبت باندې نه خلاصي تر څو چې تابعداري نه کړي نو زید رضی الله عنه دا غزان روان شه دهت الکلبی دا غزان را روان شه چې کله حسما علاقه تر اورسه د حسما نه په هغه ځای کې د جزام قبیله څخه کسانو هغه وروته له په دې زید دغه باندې دهت الکلبی باندې حمله وکړه او دا مالم ته واخسته او کپڑے ارته ته واخسته تشتوري مدینه ته ولګه دا خو چې مړی نه کسره به انورار سمالی تی واخست دل دلکشانی مسلمانان و آقا مسلمانان راولگی ده دفاع مکلل ده سر مددیم که او خو وسیع و نشولا ده غلو داکوان و مقابله وکل خو نشولا مقابله پدی که دیحیت الگلوی چی کل مدینی تر آقا ده کور ده داخی دل نمخ که نبی رسول اللہ سلام لوار آقا شیع رسول اللہ ما صدسی کار وش آقا دوار مجاهدین تیار کرد تیار نقد ناس جهاد تا مرگری نو زید رزیلان هوی مشر که جه تلاشا او جزام قبیله بانی حمله وکا ولی زما استازی ده ضرر ورکڑه ده ولی دا لاری شو کول پا اسلامی ملک دن نه دا امن و امان زیو پا اگه که دا کارونه دیکی مفسدان خلق پینزه سا مجاهدی نیو ولی بل چالار پا دا قبیله بانی حمله وکر لو سم قتله بگی وک دیر کسانی بکی مردار کرد او دا غیونه زر اوخان را وستره پینزه زر گردی تی را وستره او سل زنانو ما شمانی متره و پا دیگه آغازه که چه کم ایمان والاو یو پایی که مشهورو دا آغاز زید نمو زید ابن رفاع الجزامی اگر آغا نبی سلمانده احتجاجو که چه یا رسول الله منگ خود تاسه صلح هم کرده و ایمان منگ راوڑه ده منگ مسلمانانی و منگ دی دهیت القلبی دفاع هم کرده او دا زنانه زمنګ راوستل شوی دی او دا وخان او ګړي بریز زمنګ راوستل مسلمانان راوستل شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره قبول کړه بیت ول واپس ورکړل چې هرکه د مسلمان مای هغه موږ نالو دا خو دغه ډاکوانو د مفسدانو مال موږ اخستو دا کافرانو لیکن هرکه چې د کافر مال نه د مؤمنان دی بیت واده ټول مال ته بیت واپس کړه ځکه چې اسلام مالونه به نه ګرځي مجاهدین د مال او د دې خلکو دی وږي نه سر د کافر سر کوبی او دغه کته کول دا مقصودی نورمال مقصود نه چې حلال او حرام بس را جمع کوي کله مسلمان باندې وراله هم تیرا وړي او کله کافر نه دی راوونی هم راوړي دا خو د مجاهد طریقه نه ده دا خو د غل طریقه ده د غلو طریقه ده چې در چر مال اخله او د جهاد طریقه ده چې د کافر نه به لی د مؤمنان نه نه لی عمل ته به واپس ورک نه په هر خل واشا باندې دا د خط د دومره آثارو به روایت د بخاری کې راځي بل تر باندې دا واقعه چه هرقل بادشاہ چو ویدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دا علم نجوم نم معلوم کرے ہو پا دی طریقہ بانی معلوم کرے ہو دا دی واقعی نا مخ کے واقعا دا ویو رزی هرقل سار کرا پاسی دا شپیو دو سار کرا پاسی دا دیر زید دا گرد وڑو خبیص النفسو طبیعت دیر خراب نبازی مشرانو وطویلی قماندانانو چی مشر سیبا هرقل داولی دیس خپه ناغوی ویلی چیز خپه زکی ما چی بیگا ما پا نجومو که وقتل پستورو که او داغین را تپت اولی گیده چی دا یو سلی ده او داغ باچی پی دی دنیا را تلل والا ده او آغا دیسی سلی ده چی آغا خپلم سنت شوی ده او داغ قوم سنتگری که سنتگری سنتگری والا ده ملک الختان و توائی اغه خلک دي چې سنتګری کوي دا نسوارا چې دا شوبګان کافر دي دی دغه نه کوي دا سنتګری نه کوي هرکل بادشاہ د دې ملګروم ځان ته سنت کاوه دا سنتګری صرف مسلمانان نه کوي يهودي کوي نو خلکو دوی چې مخه پکې غیره دا څه خبره ده سنتګری په دنیا کې نه کوي مګر يهودي صرف کوي د مسلمانان پته وتا نه و هغه ته پته نه و چې مسلمانان دا کار کوي فلا هم انک شانهم یهود کمزوری خلق دی مخه پکې ګر یهود با دشي وکو چې مړ به کو ختم به کو الله په یهود عذاب را واسطه پدې وایي نو بس مختلف علاقو ته ختمه ولې ګل گورنران ته چې چرته یهودی بس وایي نه یو قتل وایي تقریبانې شروع کړل زګی چې د دیو بچیر باندې چرته رانه شي د یهود باندې نه سواراو د یهود خپل مابین کې دښمنی ده خود مسلمانان په مقابله کې اس یو ځای کیږي کله چې کله اسلام علی مقابله کې نه به دي خپل ما بین کې جنگونه راځي يهود او د نصارو دښمنۍ د الله فرمایلی د قران کې ما د دې منځ کې عداوت چولې يهودان باندې قتل شروع شو یو ځای کې وجدي کې بل ځای کې دی باندې الله د عذابونو په خانه مسلط کړي په دې کې لږه زمانه بعد د هرقل بادشاہ ته دا خطر راغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه نو د ته پته ولګی د چر د سنتګری و راخلې چې دا د يهود نه دی مراد دا به د عرب خلک مرادي و تاسو دا وګورئ چې دا سره سنت شوی دی کنه نو د هیوا جزه پولیس بوتل لمه پرتګی را لکولاو کو او ارشر له ودی دلا چې یو کتل مالک دا سنت ناغي ویل چې دا دیو باشي برازي دی يهود نه يهود کمزوري خلک دی دایو باشي شرط راتلې شه دی خلک باشي برازي وی هرقل یو بل تحقیق شروع کو د دې یو بل مرګری په رومیا علاقه کې هغه ته سره ویلې چې را اغم نجومی وو چې تم په نجومی کې د مطالعه وکړو غواره چې دا اسما خبره صحیح ده کنه ده چې د دې خلکو بشیر اصل والا ده و هغه مته جواب را ویلې یو سورج پسا چې او مام په علم نجوم کې وکتل ما تم پته ولګه چې د دې خلکو بشیر راځي علم نجوم یو باطل علم ده کله کله یو صحیح خبره پکې راوځي دای کول ناروا دي خو چې یو غلط سړی وکړل او په غلط سړی ته یو خبره پکې معلومه شو نه دا کېدی شي د دې روایت مطلب دا دی و هغه ته جواب راولېږي چې دا خبره ټیک ده د دې خلکو بشیر اتلل والا نه په دې کې هرقل بادشاہ ته خط تحقیق راغی د خپل نجون متفته ولګی دا د بخانو کتابونو متفته ولګی دا د ابو سفیان د جوابونو متفته ولګی دا او د ابل مرګری د خبرینو متفته ولګی دا چې دا د حق رسول ولیک یاراله چې ایمان راوړم ایمان راوړل پکار دی او د حق پیغمبر ته بيدایي پکار ده نو ځکه څنګه چلکونه په دې کې دا مشران خلزان سمرګری کوم چې دی ایمان راوړ به ټول قوم ایمان راوړي نو دوی دعوت وکاو او دا راهبان او دا بطارقه او ساقفه او علما او بزرگان د یوشي کوم د ملک مشران دا ټول راوختل او یو غاټه قلا کی ولا پروگرام وکاو دعوت ماوته جوړ وکاو دا غنه بعد او دعوت راکارش په یو چت زبنه کې نه اسو دا نو ټول ته لاندې نهستي او دا دعوت ولا ورکو چې یا معاشر الروم يا روميانو هل لكم في الرشد والفلاح هدايت او كاميابي واړي کني واړي کچر ته هدايت واړي او كاميابي واړي چې الله ته هدايت او كاميابي تل دركي نو فتبايعوا هذا النبي راځي چې دي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کو ایمان پیراوړو چې دا خبر اوش ولا ټول خلکو ته منډه کړله ځکه دې خبر ده نه ته دې یو سره به خلک مشر غني خو چې د حق دعوت راغې به پاوه کې مشر خپل نه غني منډه کړه نو چې بهر دروازې ته منډه چې بار دی وزي نه هر کله دا و کې ارته کړو و چې دا بار دروازې قلب کړې وي او چې ابي ځان سي خوسته ونه یو قسم بار نشو وتل چې یو کله منډه کړله په دبا نه رو براغې په هر کله باندې د څه وخت لګ مضبوطی دل پکاره دي خدا دا الله ور کړی نو دا مضبوط نشه د باندې روب راغی چې دا ټول ملګری نه وته کړی دا فرات تفریج جوړ شو له بشيبه مې خراب شي نو دي خلکو ته چې تاسو به ترجمه شي خبره ده تا کوم به ترجمه کې کیناستل وای ګوره ما چې تاسو دا کوم خبره اوس وکړله دا چې امتحاني خبره ما به تاسو امتحان کاو انما قلت هذه المقاله عنفا دا اوس مې کوم خبره وکړله اختبر بها شدتكم على دينكم ما قتل جي تاسو په خپل دین کلکی کني کلک فلقد رايت ما ولي جي تاسو په خپل دین کلکی نن درو شانه کوي په خپل دین باندې کلکش بس ټول ته سجده وکړه چې دغه خبره کوي دا به ته خبره سلاکه وي دا خبره کوي هغه زمانه کې صحابي وته اوس موږ په تعبیر کې توابي وای سلام بل دین تاړه او د وابه نه صحابي نه دین راځي امدا غزور دینم خله پس سیده او ته پریوته لو نو دوی د باشید خاطر د الله دین پریوخه دا د باشید خاطر د مشرید خاطر د الله دین پریوخه تر دې چې په دې حالت کې به بده باندې مرګ هم راغې د دنیا نه کافر لاړو بدی اوس بیانې په قران حدیث کې او په تاریخ کې دا بدی بیانې سوې صفات نه کوي اوس کدی ایمان راوړې و او د نبی صلی الله علیه وسلم دی خبره کې فکر کړه علماء ویلي دي چې اسلم تس کمزوري کړی دا اگر که باشي ول ډیره زمانہ پورې باقی پرې خوسته و خدوم راوځي د مسلمانانو د لاس د لاندې خلکو کمزوري دي ګډ تشوي خلکو او د باشي د پاتې کېدو وجه دا وی دوه وجه کې دي چې نور الله سبحانه و تعالی ته علم او حکمت دا غسر دی هغه ته پاتې ده یو وجه وی دا د باشي د پاتې کېدو وجه دا و حدیث د مسلم کې راځي چې دی رومیانو کې څه خوې نه دي ښه اخلاق پکې دي دا ښه اخلاق د وجه نه الله سبحانه و تعالی دیوله دنیا کې سنه ژوندۍ ورکړه ده څلور پنځه خصلتونه حدیث کې ذکر شوی دي چې دی د خلکو سره احسانات ډېر کوي د بشریت سنه سره حقوق ادا کوي او دارنګه دشمن باندې کله غلبه وکړي نه به ظلم نه کوي ململه مل مستوب خور کوي او دا څه کلی صفات پکې دي یو وجه دا غدا چې ان نرمي پکې ده د دې لند تعبیر به دا ټول صفات د دې وګو چې نرمي پکې ده د دې نرمۍ د وجه بل وجه علما چې لیکلي غدا نه چې دیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خط عزت ویل وروغه د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خط ورغله وغیرہ واخست او په ورېخمو کې تاو کو په یو ډبې کې کې هو په صندوق کې وسات او بچو ته وصیت وکړو چې تاسو دا خد دی محمد رسول الله تاسو موجودی د بشی بستاسو نه خدمت می د دې کرام کو عزت یې کوي. حافظ ابن حجر ویلی دی په خپل کتاب کې چې زما یو استاد هغه وایي زده دی یو بادشاہ ته چې د هرقل پن مسو کې دی وړاندې اته می صدې تر رسیدلې هغه سره ملاو شوما او هغه راته ویلې چې تاسو د نبی خضر هم راش ما ته جدا غنیمت وې زلاله ما صندوق کلاو کو او هغه ورخمو کپڑا او هغه کاغذ هغه را کلاو کو چې د شکېدل شکېدل شانتیو او لکه تغییر بگی پیدا شوی د ډیره زمانه د واجرنده تاسو وکړ د واجرنده تغییر بگی پیدا شوی هغه وکړو د جداد محمد رسول الله خد او زمنګ نکته تاسو نبی را لګلې وو او دا خط منګه په میراث کې ځان سره پرې خوسته ده تر څو چې دا موږ سرین الله زمنګ دا بچی ناخلی نو منګه ویو چې صرف د دې خط په اکرام باندې الله تاسو سره دوی آسان کړي نو راشي دا غټ کتاب یو منی غټ خط یو منی چې قران ده الله به بل قسم عزت درکې د دنیا او د آخرت بدل درکې او والله العظیم چې دا پکښتا دا قران که منګه ومنو منګه الله دا عزت راکړي او که کافر یو منی غید الله ورکړي د محمد رسول الله په هر ادا کې خیر او خیر او فایده ده د دنیا په کې ده او د آخرت هم په کې ده خدا خبرت یقین سره تعلق لري سوچ به یقین لري هغه خلک کامیاب دي د الله د رسول په خبر باندې یقین کول به کار دي دیو سوې دا بچي او په دیوجه پاتې شو چې د نبی صلی الله علیه وسلم د خط عزت یې وکړو د دې وجه نه چا کې چې ادبي د قران او د حدیث ادب لري الله پاک هغه ته دنیا ورکوي او آخرت هم ورکوي دا د نبی صلی الله علیه وسلم خط هرکل ته لګره چې ډیره پیدا وي به رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سره خط نور لګري دي چې خلاصه خلاصه مطلبونه په بل هفته کې او بیا غزا د خیبر داغي تشریح به ان شاء الله تعالی بیانېږي الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته خپل دین بصیرت او د عمل توفیق راکړي صلی الله علیه وسلم.